To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczących sądownictwa. To trzy projekty autorstwa PiS. Ponad 3 godziny tyle trwało przesłuchanie Bronisława Komorowskiego w prokuraturze krajowej. Amerykańska odpowiedź na atak chemiczny w Syrii może nie nastąpić szybko, mówi Donald Trump. Sejm przyjął nowelizację ustaw dotyczących sądownictwa. To trzy projekty autorstwa PiS, które dotyczą m.in. publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, niezależności finansowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz prawa o ustroju sądów powszechnych. Głosowanie nad projektami ustaw dotyczących sądownictwa poprzedziła gorąca dyskusja. Opozycja przed każdą z omawianych poprawek zadawała pytania. Nie obyło się też bez nerwowej wymiany zdań pomiędzy marszałkiem a jedną z posłanek opozycji. A chwilę później część posłów opuściła salę plenarną. Wyszliśmy w momencie, w którym nad ustawami zasadniczymi o sprawach sądowych, niezależności sądowniczej, marszałek Kuchciński odwołał jakąkolwiek debatę, zabronił jakichkolwiek pytań, przechodząc natychmiast do głosowania. Mówił Jacek Protasiewicz z Unii Europejskich Demokratów. Oburzenia opozycji nie rozumie poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Polityk przypomina, że wszystkie nowelizacje to ukłon zarówno w kierunku opozycji, jak i Komisji Europejskiej. Taka korekta, powiedzmy, no, bez naruszania istoty reformy. No, nie warto partnerów negocjacyjnych przyciskać do ściany, warto dać pewne pole do kompromisu. Jutro przyjęte ustawy trafią pod obrady Senatu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przegłosowane nowelizacje regulują również kwestie KRS i zwołania pierwszego jej posiedzenia. W myśl noweli prawo do zwołania takiego pierwszego posiedzenia będzie miał najstarszy wiekiem sędzia Krajowej Rady Sądownictwa, a nie jak obecnie prezes Sądu Najwyższego. Ponad 3 godziny tyle trwało przesłuchanie Bronisława Komorowskiego w prokuraturze krajowej. Były prezydent został wezwany jako świadek w sprawie niedopełnienia obowiązków przez urzędników po katastrofie smoleńskiej. Po wyjściu z przesłuchania Bronisław Komorowski stwierdził, że wezwanie go na świadka miało odwrócić uwagę od nierozliczenia się przez PiS z tak zwanego kłamstwa smoleńskiego. Jakub Jałowiczor z Gościa Niedzielnego podkreśla jednak, że były prezydent powinien wyjaśnić kilka kwestii. Jest kwestia, najogólniej mówiąc, zaniedbań państwa polskiego po samej katastrofie. To może nie bezpośrednio Bronisław Komorowski jest tutaj tą osobą najbardziej związaną z tą sprawą. Prędzej pewnie ówczesny premier Donald Tusk. Natomiast Bronisław Komorowski jako głowa państwa, czy pełniący obowiązki głowy państwa, też oczywiście jest tutaj bardzo ważną postacią. A te zaniedbania, no to jest choćby kwestia oddania śledztwa Rosji, niedopilnowania tego, żeby sekcje były przeprowadzone należycie. Innego zdania jest Andrzej Stankiewicz. Publicysta Onetu uważa, że Bronisław Komorowski ma niewiele do powiedzenia w sprawie, którą bada prokuratura. Zawsze można konfrontować wypowiedzi i zeznania polityków Platformy Obywatelskiej dotyczące tego, co się działo po Smoleńsku, ale akurat Komorowski ma z samą sprawą rzeczywiście relatywnie niewiele do czynienia. On nie był zaangażowany ani w postępowanie Komisji Jerzego Millera, ani w działania rządu po katastrofie smoleńskiej, bo po prostu nie był ani w komisji, ani nie był członkiem rządu. Wcześniej w tej samej sprawie zeznania w prokuraturze złożyli m.in. były premier Donald Tusk i były prokurator generalny Andrzej Seremet. Donald Trump oświadczył, że amerykańska odpowiedź na atak chemiczny w Syrii może nie nastąpić szybko. Prezydent spotka się dziś w tej sprawie z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego. Szef Pentagonu domaga się jednak jak najszybszych inspekcji miejsca domniemanego ataku. W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że decyzja o potencjalnym ataku odwetowym na Syrię zostanie podjęta w ciągu 24-48 godzin. Wczoraj wyraźnie dał do zrozumienia, że amerykańskie pociski spadną na Syrię. Przygotuj się Rosjo, bo one nadlecą, ostrzegał Donald Trump. Jednak dziś oświadczył on, że decyzja w sprawie ataku odwetowego na Syrię jeszcze nie zapadła. Bardzo poważnie i uważnie przyglądamy się tej sytuacji. Zobaczymy, co się wydarzy. Pokonaliśmy państwo islamskie, a teraz musimy podjąć dodatkowe decyzje. Podejmiemy je całkiem szybko. Wcześniej na Twitterze Donald Trump tłumaczył: nigdy nie mówiłem, kiedy atak na Syrię nastąpi. Może bardzo szybko, a może wcale nie tak szybko, napisał amerykański prezydent. Podczas przesłuchań w Kongresie sekretarz obrony USA James Mattis wyraził przekonanie, że w Syrii doszło do ataku chemicznego. Szef Pentagonu powiedział jednak, że Stany Zjednoczone analizują dowody i chcą zbadania sprawy przez inspektorów w ciągu najbliższego tygodnia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A jutro więcej chmur i więcej deszczu w całej Polsce. Będzie za to cieplej. 14 stopni w Trójmieście, 21 w Szczecinie, 22 w Olsztynie, Wrocławiu i Krakowie, 23 w Łodzi, Poznaniu i Warszawie i 25 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. 22:05. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Elżbieta Malinowska i Jan Chojnacki zaprzyjaźnieni z bluesem, o czym zresztą opowie ta piosenka. Broken hearts, empty bottles, a smoky room. Dim, dim lights. You bend them guitar strings while the sad-eyed lady sings one for the high times and the low times. And we all know life never goes quite like you planned it. But at least your companions you can choose. And I have been a good friend. Yes, a good friend. I have been a good friend to the blues. But he'll come calling when that little red rooster's crowing. Howling like a hound dog at my door, when I'd just as soon be sleeping. But I'll say I'm glad to see him. Ain't that what friends are for? We'll shoot the breeze until the wee wee hour. Just like a couple old bums do. Yes, I have been a good friend. Some kind of good friend. I have been a good friend. Guitar cases, call it luck or call it paying dues. But I have been a good friend, such a very good friend. I have been a good friend to the blues. Thank you. A Good Friend to the Blues. Tę piękną balladę bluesową nagrał i opublikował 10 lat temu Mark Selby. Gitarzysta, wokalista, producent, no ale przede wszystkim kompozytor wielu znakomitych przez siebie i przez innych wykonywanych piosenek. Ukazała się właśnie nowa płyta Marka Selbiego. Ja bardzo się ucieszyłem i wtedy dopiero spostrzegłem, oczywiście grzebiąc trochę w internecie, że Marka Selbiego nie ma już wśród nas. Rak zabrał go jakoś tak dla mnie niespodziewanie w zeszłym roku. I to jest taki moment, w którym nagle człowiek stwierdza, że cieszy się z nowej płyty, a artysta może się cieszyć już tam po drugiej stronie. Mark Selby to ktoś, kto wprowadził wielki świat muzyki rockowej, popularnej, Kennego Wayna Shepherda. To on wspólnie z Kenny Waynem 20 lat temu, a wtedy Kenny Wayne Shepherd miał chyba 21 lat, oni wspólnie napisali na płytę Trouble Is numer zatytułowany Blue on Black. I to był taki przełom w karierze Kennego Wayna, który spowodował, że do dzisiaj ten gitarzysta jest uważany za jednego z najważniejszych w takim bluesrockowym graniu. Otóż ten utwór Blue on Black stał się w opinii wielu specjalistów, a także w różnych plebiscytach pieśnią roku 1998. No a dzięki temu także płyta Trouble Is Kennego Wayna Shepherda stała się płytą tego roku. To było 20 lat temu. No przypomnijmy sobie, jak Blue on Black brzmiało dzieło Kennego Wayna Shepherda i Marka Selbiego. Yeah, chill. Wielki przebój Kenny'ego Wayne'a Shepherda sprzed 20 lat. Blue on Black. Skomponowany wspólnie przez niego i Marka Selby'ego. Ten album Marka Selby'ego, o którym wspominałem, nosi tytuł Naked Sessions i zawiera wyłącznie akustyczne wersje niektórych znanych już wcześniej kompozycji Marka, w tym również tego właśnie Blue on Black, no a także kilka takich rzeczy, które dla mnie przynajmniej są nowością. Wśród tych nowości jest też duet Marka Selby'ego z Kenny Wayne'em. Tytuł tej pieśni Rise Up. Time to run. Don't dare look over your shoulder. Found the night, it just gets colder. Rise up, rise up. Tie yourself to the train tracks if you think that's gonna get you sympathy. Wear like a broke winged blackbird if you can't see. Yourself, have mercy on me. High times, this is one, but don't mean it's the last. Look out, let that rattlesnake move right on past. Thank you. razu. Razu. Razu. Razu. Mark Selby w duecie z Kenny Wayne'em Sheffieldem. Bardzo to było dramatyczne. No to teraz zmieńmy nastrój na taki bardzo na luzie, laid back bym powiedział w obcym języku. Kropla po kropelce, drop by drop. To będą The California Honey Drops. By Drop, kropelka po kropelce, to jedna z 16 piosenek, które pojawiają się na podwójnym albumie The California Honey Drops. To album zatytułowany Call It Home, tytułowy numer z tej płyty prezentowałem w pierwszym odcieniu bluesa kilka tygodni temu. To był taki rozpędzający promocję tego wydawnictwa numer, w którym California Honey Drops stowarzyszyli się z Bonnie Raitt. Ona poniekąd może być nawet uważana za patronkę tego albumu, bo powstawał on przez ponad półtora roku, a przez te półtora roku The California Honey Drops jeździli z Bonnie Raitt po Stanach w niekończące się trasy koncertowe. No ale wreszcie powstała ta płyta. Zawiera takie właśnie absolutnie pozbawione jakiegokolwiek dramatycznego napięcia, za to przesączone całkowitym luzem piosenki kompozycji Lecha Wierzyńskiego, naszego chłopaka z Żoliborza, który osiadł na stare w Kalifornii, no i tam ze swoimi tymi kropelkami miodowymi od dobrych 10 lat rozwija się i to coraz mocniej wchodzi w amerykański bluesowo laidbackowy show business. Jeszcze dwie piosenki z albumu Call It Home, The California Honey Drops, Silicon World i Standing Still Blues. guess you never will. Oh, baby, baby, baby, do you think of me sometimes? California Honey Drops. O ile Lech Wierzyński ze swoimi koleżkami głównie za Atlantykiem jednak się sprawdza w swoim bluesowym świadku, o tyle Filip Kozłowski, gitarzysta, który z niejednego bluesowego pieca chleb brał w świecie, postanowił nagrać płytkę w Polsce ze swoimi koleżkami Polakami, choć nazwał płytkę tak jak zespół w obcym języku bliskim bluesowi i zatytułował tę płytkę Good Morning Blues. Znalazło się na niej 15 krótkich piosenek, no bo skoro 15, to na płytce musiało być ich sporo krótkich. I to jest taka troszkę zabawowa płyta, to znaczy ona jest przeznaczona nie do specjalnej kontemplacji, ale do tego, żeby razem z twórcami jej troszkę się przyjemnie i na wesoło czasami pokołysać. Z tej płytki bardzo proszę utwór zatytułowany Kolejne Miasto. Filip Kozłowski gitary, a Igor Łojko na harmonijce ustnej. No i śpiewa. Oh yeah! Good Morning Blues to tytuł płyty, nazwa zespołu. Te dźwięki pochodzą właśnie z tej płytki zrealizowanej u nas w Zielonej Górze. Teraz będzie, aha, to był poniekąd debiut w Bielszym Odcieniu Bluesa tej formacji. Podobnie jak za chwilę będzie debiut artysty, który już no, do nastolatków nie należy, bo lada miesiąc stuknie mu 70. Nazywa się Archie Lee Hooker. No i to już powinno dać wszystkim nam do zastanowienia, skąd ten Hooker. Ano stąd, że on jest, jeżeli jest synem brata Johnny'ego Lee, to znaczy, że jest bratankiem. No i rzeczywiście przez kilkanaście lat był w otoczeniu samego Johna Lee i nasiąkał jego boskością, chociaż tak naprawdę z własnym przekonaniem, że on też potrafi, zwlekał dosyć długo, no i wreszcie przebudził się wtedy, kiedy trafił do Europy i tutaj wspólnie z Europejczykami postanowił nadać temu swojemu rodzinnemu pochodzeniu jakiś bardzo znaczący bluesowy znak. Nagrał chyba już 3 płyty i właśnie teraz ukazała się 3. kolejna, oczywiście w Europie zrealizowana wspólnie z europejskimi muzykami. Chociaż jeden z nich, choć w Europie przebywa, to jest Brazylijczykiem, gitarzysta zespołu, niejaki Fred Barreto. Do tego jest basista francuski Nicolas Fagéau i perkusista z Luksemburga Yves Ditch. No i do tego sam bohater główny, czyli Archie Lee Hooker, który na tej płycie w takich kilku melodeklamacjach wraca do swoich bluesowych korzeni, do tego jak wdzięczny jest za współpracę ze swoim słynnym wujem. Oto Archie Lee Hooker, który z początku właśnie tak melorecytacyjnie podziękuje raz jeszcze wielkiemu Johnowi, no a potem dołączy do tego pieśń zatytułowaną Love Ain't No Plaything, czyli miłość to nie zabawka. Archie Lee Hooker. I hope this piece of advice that you always remember me when you think about the things that I taught you. When you see them down the road a little bit further, you walk down the road and you'll see the things that I'm telling you, and you can look back and say, this when you tell me, thank you, John. Even today, you know, I can say thank you. Really said thank you for the life, for the opportunity, for the time to carry and try to keep what you started moving. And to take my life and your life and our family life and share it with the world through the music and through the blues and through the songs and through the stories, that the world will know how we really came up, how we really lived, how we really survived through the music, through the blessings, and through the good times and the bad times, but the most of all, through the love of a family. Your family is your biggest support. It's the biggest thing that helped you to make any place that you want to go. It's your family. Thanks, John. playtime, baby. Treat it like a baby child. The love ain't no playtime, baby. You treat it like a baby child. If you miss your love, leave you like a grown-up child. You had yourself a good man, baby. A good man you just didn't know. You had yourself a good man, baby. A good man you just didn't know. You miss you that love. He loved you like a grown-up child. To był Archie Lee Hooker i towarzyszący mu The Coast to Coast Blues Band. Słuszna uwaga z naszego forum wierszoodcieniowego, że jeżeli John Lee Hooker był bratem tatusia Archiego, to znaczy, że był nie wujem, tylko stryjem. No właśnie, był stryjem. A ten... Czyli taki, co jest po stryju, to jest bratanek czy stryjanek. No, w każdym razie stryjem Archie Lee Hookera był John Lee Hooker. Dziękuję Państwu bardzo i przepraszam za tę pomyłkę. A teraz jeszcze jedna nowinka z Atlantyku. Nowa płytka Too Slim and the Tail Draggers. To takie prawie power trio z Nashville, Tennessee, w którym to stryju główną rolę wiedzie właśnie ów Too Slim, czyli Tim Langford. I on ze swoimi kolegami wykona coś o kłopocie. Trouble. Is my shit. Tytuł taki jak powtarzające się w refrenie Trouble, czyli kłopot. I to jest nagranie z nowego albumu Too Slim and the Tail Draggers. Too Slim and the Tail Draggers to nazwa zespołu, a płyta nosi tytuł High Desert Heat. I to był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Myślę, że za tydzień znowu będę mówił przez radio i puszczał do Państwa bluesowe piosenki i być może będę miał jakieś dobre i ciekawe wiadomości na temat atrakcji bluesowych, tych z żywych koncertowych w lecie. No a teraz na zakończenie jeszcze króciutki blues na pożegnanie. Doc Watson nieco kantrowo zagra swój Farewell Blues. Shaggy przywożą do trójki swój wspólny album 44876. W sobotę będą od 20 gośćmi listy osobistej, a w niedzielę zagrają utwory z tej płyty na koncercie w studiu imienia Lutosławskiego. Transmisja w trójce od 19. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 100 lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100.